Sevgili dinleyiciler, bugün Risale-i Nur'dan 12. sözden bir sohbet yapacağız. 12. söz, kainatı, tabiatı Allah hesabına, Allah namına inceleyen bir konudur. Şimdi okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimi namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakimi manalarındaki kutsiyetine ve kelimatında, kelimelerindeki icaza uygun, layık bir yazıyla yazsın. Evet, böyle bir zat Kur'an-ı Kerim'i manalarındaki çeşitliliğe, harika hallere ve onun insanları, herkesi aciz bırakan sözlerindeki güzelliğe uygun, o güzelliği ifade edecek bir yazıyla yazsın istedi, yazılsın istedi. Ve o Kur'an'ın harika, mucizenuma kametine, endamına uygun, yine harika bir elbise giydirilsin istedi. İşte o nakkaş zat, yani kendisi de süsleme işlerini bilen o zat, Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar, kıymetli mücevherleri o Kur'an-ı Kerim'i yazarken yazıda kullandı. Hakikatlerinin çeşitliliğine işaret için, Kur'an'ın hakikatlerinin çeşitliliğine işaret için bazı harflerini elmas ve zümrütle kabartma şeklinde yazdı. Ve bir kısmını lülü ve akikle, bunlar da ayrı mücevherler, ve bir başka kısmını, yine Kur'an'ın başka bölümlerini, pırlantayla, mercanla ve bir başka nev'ini altın ve gümüşle yazdı. Yani Kur'an'ın anlamına uygun bir şekilde harflerini böyle çeşitli madenlerle, çeşitli mücevherlerle güzel bir şekilde yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip tezhibini yaptı, öyle güzellikler verdi ki, renklendirdi. Okumayı bilen, bilmeyen herkes onu seyretmekle hayranlıklarını ifade ederlerdi. Özellikle hakikat arayıcısı insanlar, o dışında, o kitabın dışındaki bu güzellikleri, manasındaki güzelliğin, parlak güzelliğin işareti olarak gördüklerinden, bildiklerinden, ayrıca kitap ayrıca bir değer kazanmıştı. Evet, kitabın harflerindeki o altınlar, gümüşler, lülüler, zümrütler, mercanlar, kitabın manasına uygun ve manasındaki güzelliği, derinliği ifade eder şekilde yapıldığı için kitap ayrıca bir güzel, ayrıca bir anlamlı. İşte sonra o hakim, şu çok sanatlı, çok mücevherli, çok zengin, güzel, kabartma harflerle yapılan bu yazılan bu Kur'an'ı bir yabancı ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Bu bir örnek, bu bir misal. Şimdi bu misali düşünerek okuyoruz. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki, her biriniz bunun hikmetine, bu kitabın özelliklerine, manasına dair bir eser yazınız. Önce o filozof, sonra o alim, ona dair o kitap hakkında birer kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden, yani tezhibin, süslemenin ilgilerinden, renk uyumlarından, vaziyetlerinden efendim ve mücevherlerinin özelliklerinden, altının özelliği budur, gümüşün özelliği budur, şurada şu kadar gram altın harcanmıştır, burada bu kadar mercan harcanmıştır gibi, şuralardan getirilmiştir bu madenler, metaller filan diye Böyle bir kimyacı olarak olaya baktı ve kitabı böyle anlattı. Manasına hiç dikkat etmedi, manasını görmedi. Çünkü o yabancı adam Arapça okumayı, Arapça yazıyı hiç bilmiyor. Hatta o süslenmiş olan süslü, tezhipli, renkli, mücevherli kitabı, kitap olduğunu da bilmedi. Mana ifade eden, manası olan bir yazı olduğunu da bilmedi. Öyle çok süslenmiş antika bir eser zannetti. Antikacılar gözüyle baktı. Evet, o gerçi Arapça bilmiyordu. Fakat çok iyi bir mühendisti, çok iyi bir ressamdı. Efendim, çok usta bir kimyacıydı ve mücevher sarrafıydı. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı, kitabını tamamladı, verdi. Ama şimdi gelelim o Müslüman alime. O da eline o güzel Kur'an'ı aldı. O hemen anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir. Elindeki kitap Allah'ın kelamı olan, Allah'ın sözü olan Kur'an'dır. İşte bu hakperest insan ne o görünüşündeki süslemelere çok önem verdi, ne de o harflerin nakışlarıyla, tesipleriyle, renklerle, boyalarla çok meşgul oldu. Belki öyle bir şeyle ilgilendi ki, özellikle öyle bir şeyle ilgilendi ki, milyon derece öbür adamın ilgilendiği, baktığı noktalardan daha yüksek, daha güzel, daha önemli, daha latif, daha şerefli, efendim, daha faydalı, daha bir genel bir bakışla baktı. Çünkü o kitabın nakışlarının perdesi altında mukaddes hakikatler yazılıydı. Ve onun çok nurları, sırları o kitabın vardı ve o Müslüman alim işte o tefsiri şerifini bu manasıyla ilgili bir şekilde yazdı. O da götürüp o yüksek hakime, kitabın sahibine kitabını takdim etti. O hakim, kitabı yazan zat evvela filozofun eserini aldı. Baktı, gördü ki o kendini beğenmiş, o tabiat perest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki manasını, anlamını yazamamış. O Kur'an'ın hakikatine inememiş, hiçbir manasını anlayamamış. Biraz karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Çünkü o hakikatlerin kaynağı olan Kur'an'ı manasız nakışlar zannedip mana bakımından kıymetsizlikle tahkir etmiş olduğundan o hakimi hakim dahi, yani o kitabın gerçek yazarı, hazırlayan zat, onun eserini, filozofun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sen, dedi, bunun manasını hiç anlamamışsın. Kitap olarak bile görmemişsin. Zannetmişsin ki bir mücevher kutusudur, o kadar. Sonra öteki, hakperest, müdakkik, inceleyici, gerçek alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve faydalı bir tefsir ve gayet anlamlı, irşad edici, yol gösterici bir kitap. Aferin, barekallah, dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddini aşmış bir sanatkardır. Haddini aşmış bir sanatkar. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine karşılık tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Böyle diledi. Şimdi bu güzel misali, örneği, bu örneğin gerçeği nedir, hakikati nedir, ona bakacağız, onu inceleyeceğiz. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şimdi bu verdiği, anlattığı misalin hakikatini de söylüyor. Evet, o hakimin yazdığı Kur'an şu sanatlı kainattır. Evet, o Kur'an kainattır. O hakim ise hakimi ezelidir. Her şeyi yaratan, efendim, kendisi ezeli ve ebedi olan Allah'tır. O iki adam ise, yani kainat kitabını inceleyen iki adamsa, birisi ecnebi olanı, felsefe okumuş, efendim biraz müsbet ilimleri okumuş, diğeri Kur'an ve Kur'an'ın şakirtleri, yani talebeleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın, yani şu kainat dediğimiz büyük Kur'an'ın bir büyük, bir yüksek tefsiridir. Sevgili dinleyiciler, burada ben dikkatinizi tekrar bu cümleye çekmek istiyorum. Bu cümle çok önemli, çok güzel, çok orijinal, çok yeni bir cümledir. Biz şöyle bilirdik, Kur'an'a tefsirler yazılır, alimler Kur'an-ı Kerim'i insanlara anlatabilmek için ona mealler yazarlar, tefsirler yazarlar. Ama şimdi burada şöyle bir şey görüyoruz. Kainat da Allah'ın telif ettiği bir Kur'an'dır ve Kur'an-ı Kerim, elimizdeki Kur'an-ı Kerim, Allah'ın vahiy olarak Peygamber Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim, kainatı tefsir eden yüksek bir tefsir kitabıdır. En beliğ bir tercümanıdır. Çok uygun, tıpatıp uyan, kainatı birebir anlatan, en güzel şekilde anlatan bir tercümandır. Kur'an-ı Kerim kainatı anlatıyor. Evet, o Furkan'dır, o Kur'an'dır ki şu kainatın sayfalarında ve zamanların yapraklarında kudret kalemiyle yazılan ve Allah'ın kün emriyle, ol emriyle oluşmuş olan ayetleri cinlere ve insanlara ders verir. Evet, burada bir şey daha karşımıza çıktı. Biz şöyle biliyorduk. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri var. Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsur ayet var. Sureler var. Biz bunu biliyorduk. Ayet ayet inmişti Kur'an, sure sure inmişti. Ama şu kainatı, tabiatı bir kitap olarak görmeyi, kitap olarak bakmayı, bir kitap okur gibi kainatı, tabiatı okumayı bilmiyorduk. Hele hele tabiatta gördüğümüz her varlığın Kur'an'daki gibi ayet olduğu konusunda çok fikrimiz yoktu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bizzat kendisi tabiattaki pek çok olayı Allah'ın ayetleri olarak bize anlatır. Yağmurun yağmasını, insanın yaratılışını, yerden bitkilerin çıkarılmasını, dünyanın döndürülüp gecenin gündüzün oluşumunu, pek çok bunun gibi tabiatta yaşadığımız, gördüğümüz pek çok olayı, harika olayları Allah'ın ayetleri olarak, yani nedir ayet? Allah'ın varlığını, birliğini ve Allah'ı anlatan birer cümle, birer kaside, birer şiir gibi olduklarını bize bizzat Kur'an-ı Kerim söylüyor. İşte burada Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kainattaki ayetleri anlatıyor, tefsir ediyor, bize ders veriyor. Çok hayret edici, çok güzel bir ders, güzel bir konu. Evet, hem her biri çok manalı bir harf olan varlıklara manayı harfi nazarıyla, yani onları yapan, yazan zatın hesabına bakar. Ne güzel, ne kadar güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette, ne kadar güzel bir şekilde saniinin güzelliğine delalet ediyor, ona işaret ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösterir. Evet, gözümüzün gördüğü her varlık adeta tabiat kitabının, tabiat dediğimiz bir büyük Kur'an'ın harfleridir. O ayetlerin harfleridir. Bir harfi nasıl yazan bir hattat vardır, o hattat özene bezene güzel bir harf yazarak bizim nazarımıza sunmuştur ve biz hat sanatıyla yazılmış güzel bir levhayı gördüğümüzde her harfe bakar, hayranlığımızı ifade ederiz. Ne kadar güzel yazılmış, ne kadar güzel manalı, manidar bir levha yapılmış deriz. İşte tabiata baktığımız zaman her eşyayı, her canlı varlığı, her bitkiyi böyle gayet sanatlı bir şekilde yapılmış, yazılmış, kainatın sanatkarı eliyle yazılmış bir harf olarak görmeliyiz ve beğenimizi, istihsanımızı ifade etmeliyiz. İşte kainatın gerçek güzelliğini, hakiki güzelliğini böylece ifade etmiş oluruz. Eğer yalnız tabiatın, efendim, denizlerinin güzelliği, yeşilliklerin, ağaçlarının güzelliği, ikliminin yumuşaklığı, hoşluğu, güneş manzaraları, bunlar bizim dikkatimizi çeker de, bu güzellikleri ihsan eden, bu güzellikleri yaratan zata dikkat etmezsek, o zaman biz işte kainat kitabının yalnız harflerine bakmış, harflerindeki süslere, tezyinata dikkat etmiş, altına, gümüşe dalmış, mücevherlerle ilgilenmiş ama hakikatin de yolunu şaşırmış, kainat kitabının manalarını anlamamış bir insan oluruz, bir yabancı filozof gibi oluruz. Tabiat kitabını kitap olduğunu bile bilmeden gelir geçeriz bu dünyadan ve sonra da bunun hesabını vermek üzere bize sorular sorulur. Allah'ın huzuruna suçlu olarak çıkarız. Ne güzel yapılmış, ne güzel yaratılmış diyeceğimize sadece ne güzel dersek tabiatı çirkinleştirmiş oluruz. Evet, bu biraz da şuna benziyor. Sana güzel bir yazıyla mektup yazılmış, sana gönderilmiş. Sen ise sana gelen, gönderilen bu mektubun sadece yazısının güzelliğine bakıyorsun. Mürekkebinin renkleriyle ilgileniyorsun. Efendim, ne mana ifade ettiğine bakmıyorsun. Peki sana o mektubu gönderen zat, senin dostun veya bir büyük insan, o kitapta, o mektupta sana neler söylemiş, buna bakmıyorsan, o mektubun içindeki manalara adeta hakaret etmişsin demektir. İşte koca kainat kitabının yazılarını görmemek, yazılarını yok saymak, anlamını yok saymak kainata bir nevi hakarettir. Böyle bir benzeri bir olayı ben bizzat yaşamıştım. Edirne'de Selimiye, ikinci Selim'in yaptırdığı Selimiye Külliyesi'nin caminin içerisinde pencere kapıları var. O pencere kapılarında ahşap işlemeler ve o ahşaba oyularak yazılmış yazılar var. Peygamber Efendimiz'in mücevher kıymetindeki mübarek sözleri o kapıya işlemeler şeklinde yazılmış. Aynı zamanda yine oyma şeklinde tezyinat da yapılmış. Yani yazıyla tezyinat iç içe, beraber. Yani mesela şöyle bir hadis orada görüyoruz. Anne babaya itaat etmek, anne babaya hürmet etmek, Allah'a saygılı olmaktır. Allah'a itaat etmektir. Böyle bir hadis-i şerifi tezyinat ile beraber ahşap işleme yapmışlar. Biz bu yazıyı ve işlemeyi kopya ediyorduk. İngiliz bir aile bizi seyrediyordu. İngilizce bilen bir arkadaşımız onlara bu kapıdaki yazıyı ve süslemeyi anlatınca onlar hayrete düştüler. Biz yazı olduğunu bilmiyorduk bunun. Sadece süsleme zannetmiştik. Demek ayrıca burada güzel bir cümlede varmış dediler. İşte tabiata bakıp da tabiat kitabını sadece bir harika olaylar, harika varlıklar, efendim güzellikler mecmuası olarak görüp onu yaratanı tanımamak, onun anlatmak istediği şeyleri anlamamak, böyle ecnebi nazarıyla tabiata bakmaktır. Efendim, bunun sorumluluğu vardır. Biz tabiata anlamı itibariyle ve Allah nazarıyla bakalım, Allah'ı tanıyarak bakalım. Harfleri yazan hattatı bilerek bakalım. Allah istikametten ayırmasın.